Middernacht, het begin van zaterdag 13 november. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zorgsector wordt gemengd gereageerd op de aanpak van boosterprikken voor ouderen, waarmee over een week wordt begonnen. Branchevereniging Actis vindt het goed dat de GGD de priktaak van de huisartsen overneemt. Dat zou overzichtelijker en sneller zijn. Maar er klinkt ook bezorgdheid, omdat 80-plussers die zelf naar een priklocatie kunnen komen en mensen die wonen in een instelling met een eigen medische dienst als eerste aan de beurt zijn. De vrees bestaat dat de kwetsbaarste groep daardoor als laatste aan de beurt komt. Bovendien zou de GGD onvoldoende mensen hebben om alle prikken in de instellingen te geven. Aan het begin van de avond maakte het demissionaire kabinet nieuwe coronaregels bekend die de besmettingscijfers met een harde klap omlaag zouden moeten brengen. Vanaf de komende dag sluiten horeca en supermarkten zeker 3 weken lang om 8 uur 's avonds. Niet-essentiële winkels om 6 uur. Thuiswerken wordt weer de norm en bij sportwedstrijden is geen publiek welkom. Het advies is thuis maximaal 4 gasten te ontvangen. Na een besmetting moeten alle huisgenoten in quarantaine, ook gevaccineerden. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, geldt de coronapas straks ook in niet-essentiële winkels. En ook kunnen er situaties komen waarin alleen een negatieve test niet meer voldoende is om een groen vinkje te krijgen. Het COA heeft voor het eind van het jaar nog 3500 opvangplekken nodig voor asielzoekers, waarvan 600 nog deze maand. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Het gaat om reguliere opvangplekken, maar ook om opvang voor alleenstaande minderjarigen. En om extra sobere plekken voor migranten uit veilige landen die nauwelijks kans maken op asiel. Het zoeken naar nieuwe opvanglocaties gaat al maanden moeizaam. De afgelopen dag was er nog een tegenvaller. Een voormalig casino in Utrecht blijkt niet veilig genoeg om 500 asielzoekers op te vangen. Het weer, vannacht periode met regen, minimaal rond 8 graden. De dag begint grijs, met vooral in het zuiden nog regen. Later klaart het vanuit het noordwesten op, maar een bui blijft mogelijk. En het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Mijn gast van vanavond is zeer gepassioneerd over een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel aan denken. Dementie. Teun Tubes is 22 en verhuisde vorig jaar naar een gesloten afdeling voor mensen die lijden aan die ziekte, om aan de lijve te ervaren hoe dat is. Niet als zorgverlener en ook niet als projectje voor een paar maanden of een jaar. Nee, hij woont daar. Punt. In de tussentijd voltooide hij de studie zorgethiek en beleid en schreef hij dit boek dus, Verpleegthuis, waarin hij heel goed de vinger op de zere plek legt en tal van alternatieven aandraagt. Niet dat hij kritiek heeft op de zorgverleners, helemaal niet, maar wel op het systeem, de administratie, de protocollen, de controle en vooral op het stigma rond dementie, binnen en buiten de muren. En dat moet veranderen. Positief, genuanceerd en heel herkenbaar beschrijft Tubes het leven in zijn huis en de nieuwe gelijkwaardige zorgcultuur waar hij naar streeft. Teun Tubes werd geboren in Best in Brabant. Hij is de oudste van 4 kinderen. Maandag reikte hij het boek samen met huisgenoot Ad van Dokkum eerst uit aan Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer, en daarna aan Mark Rutte. En ik moet nog even zeggen dat je hulp hebt gehad, hè, bij dit boek door Jonathan de Jong. Jullie hebben het samen geschreven, maar jij woont in het huis en het is jouw verhaal. Leef je nog een beetje na deze week? Want je hebt ontzettend veel boekpresentaties gehad en mensen gezien en je missie uitgedragen. Ja, de boodschap leeft enorm in de samenleving. En dat is hartverwarmend om te zien, maar vooral hard nodig. Ja. Het is nodig dat we het leven van mensen met dementie verbeteren. We gaan daar een uur lang over praten. Maar eerst had je vanavond de boekpresentatie in het huis waar je woont, met je medebewoners. Hoe was dat? Ja, fantastisch. Je moet zorg veranderen vanuit de kern. En dat is nog altijd het verpleeghuis. Dus ja, de boekpresentatie kon niet op een andere plek zijn dan in het verpleeghuis zelf. Ja. Samen met Ad en mijn huisgenote Murielle. Met hun twee? Of waar was nee, er waren ook nog andere genodigden. Ja. Maar zij waren wel het stralende middelpunt ook. En dat is fantastisch om met hun te mogen delen. En juist ook om geluk te mogen delen met mensen die daar vaak door de samenleving niet toe in staat worden geacht. En, ja, nu kan ik dagelijks ervaren dat ook mensen met dementie nog heel veel geluk kunnen ervaren. Ja, waren zij trots? Hebben ze het boek kunnen lezen? Nee. Ontzettend trots. Oh ja. Ontzettend trots. toen ik in de auto stapte naar de studio hier, toen vertelde Ad nog dat hij zo ontzettend trots is. En tikte hij me nog een keer aan, gaf me een knuffel en ook Murielle. Zij opent het boek en met een hele pittige quote, maar wel de kern van het leven in het verpleeghuis. Vertel eens, die quote. Nou, dat het leven er niet meer toe doet. Dat ze het gevoel heeft dat ze al dood is. Omdat je zo afgesneden bent van de samenleving. En dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk. In een samenleving waarin we pretenderen een inclusieve samenleving te zijn. Ja, maar er zijn wel meer mensen die het niet zo heel inclusief vinden. Ik wil even bij het begin beginnen. Ja. Want, je bent gewoon leuk jongen, bla bla bla, tiener, da da da. En dan denk je, ik ga de zorg in. Waarom wilde je überhaupt de zorg in? Nou, dat is begonnen met een ordinaire jongensdroom om... Hoe ordinair? Nou ja, ik had natuurlijk het beeld van Amerikaanse series met knappe dokters, ziekenhuiscultuur. Ik wilde ambulanceverpleegkundige worden, dus de acute zorg, levens redden. En vanuit die gedachte ben ik begonnen aan de opleiding tot verpleegkundige. Maar tot die tijd fietste ik iedere dag rond in de buurt met een grote traumatas op zoek naar gewonde ouderen. Nou, die heb ik dus nooit gevonden. Maar ik vond wel dode dieren. En ja, toen had ik de neiging om daar dan een verslag van te maken. Maar de passie voor zorgen voor mensen... Wat deed je met die dieren? Die waren al dood? Die waren dood. En dan maakte ik daar een foto van. Maakte ik daar een verslag van. Vermoedelijke doodsoorzaak. Ja, dat was een soort hobbyclub geworden samen met een vriend van mij. En wij fietsten zo de hele dag rond. Nou, dat was voor mij het begin van een droom van zorg voor levende of dode wezens. Mm-hmm. En toen ben ik begonnen met de opleiding tot verpleegkundige. Mijn moeder is zelf psychiatrisch verpleegkundige bij de crisisdienst. En zij vertelde mij, dan moet je de opleiding tot hbo-verpleegkundige doen. Dus dat heb ik gedaan. Ja, en dan kom je op school aan. En dan moet je stage gaan lopen in een verpleeghuis. En dat is... In je hoeveelste jaar moest je stage lopen? Mijn eerste. In je eerste jaar? Na 8 weken opleiding. Maar het verpleeghuis, dat is totaal niet sexy. Dat is alles wat je wil. Alles wat je niet wil. Het staat zo ver af van wat je denkt. Het sexy beeld van de ziekenhuiscultuur. Ja, ja. Ja, dus ik wilde dat helemaal niet doen. Ik wilde niet naar het verpleeghuis. Ik vond het vreselijk. Ik vond oude mensen helemaal niet leuk. Ik had nog nooit van dementie gehoord. Ik was nog nooit in een verpleeghuis geweest. Ik had zo'n inktzwart stigma rondom dementie en het verpleeghuis. En wat ervoer je toen je daar binnenkwam? Nou, was het wel een goed verpleeghuis? Tot op het moment dat ik daar binnenkwam, ik had een enorme weerstand. Een aversie. Mijn moeder heeft toen gezegd dat je mensen mee kunt nemen in je sfeer. Ja, en ik had mijn gesprek al gehad op de opleiding om te stoppen. Dus, omdat je die stage in dat verpleeghuis moest doen? Ja, ik wilde totaal geen stage in het verpleeghuis lopen. Ik zag daar zo tegenop. Maar toen kwam ik voor het eerst in een verpleeghuis. Ja, mijn hart werd gestolen door John. John Frankum, een voormalig manager in de bouw. Ja, en toen leerde ik de mensen achter een cliëntnummer kennen. John die zat daar, leed aan de ziekte, ja. Die woonde daar. Ja. Wat was het wat jou zo veroverde? Ik zag een man als mijn buurman. Hij had zo mijn buurman kunnen zijn. Alleen, hij kon kraakhelder vertellen aan mij dat hij ervaarde dat mensen in zijn omgeving anders naar hem gingen kijken, anders tegen hem gingen doen, vanwege zijn diagnose Parkinson-dementie. Mm-hmm. Maar ik was de enige man die zijn snor mocht knippen en samen gingen we naar een fastfoodrestaurant op vrijdagmiddag. Ik was net 18. Ik had een oud oldtimertje, een gele DAF. Ja, dat vond hij fantastisch. En dan viel hij tijdens dat rijden een beetje op mijn schoot. En dan duwde ik hem weer terug. En toen kwam ik terug in het verpleeghuis na dat hele fijne moment met hem. En toen was het eerste wat er werd gezegd: maar Teun, je hebt helemaal geen aansprakelijkheidsverzekering. En toen dacht ik, maar dit is precies waar het fout gaat. We focussen te veel op randzaken in plaats van het levensgeluk van mensen die in een verpleeghuis wonen. Ik snap dat wel, want familie die laat hun moeder daarachter. Die vinden dat het een eng verhaal als die moeder met een vreemde meegaat, of als ze valt, of al die dingen. Ja. Daar zijn mensen bang voor. Daar wil ik het zo nog even verder over hebben. Maar wat was het waardoor John jou zo veroverde en waardoor jij eigenlijk je weerzin... Hij werd mijn beste maat. Een pure vriendschap. Maar jij zegt, ik mocht ze snor knippen. Nou, ik zou het helemaal niet zo leuk vinden om dat te mogen. Ja, maar het is wel leuk als je zo'n man ontmoet. Je raakt bevriend met hem. Ik had een grote neppe bontjas uit de kringloopwinkel. En hij droeg die dan als man over de afdeling. En dan, ja, hij liep daar super trots in. Dus we wakkerden in elkaar iets aan, iets heel jongs en iets heel ontwapenends. Op een afdeling waar veel mensen alleen verval zien en waar eenzaamheid resoneert in lange gangen. En John liet mij zien dat je altijd mens blijft. En altijd humor blijft behouden. Absoluut. In je boek schrijf je dat hij ook tegen jou zei: juist hier zou ik toch normaal moeten zijn. Ja. En dan merk je dus dat ook in de zorg het stigma rondom dementie nog zo groot is. Dat we mensen met dementie nog zo niet als gelijkwaardigen zien. Dat zelfs het systeem niet is ingericht op gelijkwaardigheid. En dat is altijd een waarde waarvanuit ik leef. Dat staat centraal in mijn leven. Daarom ben ik in een verpleeghuis gaan wonen. Een gelijkwaardige rol, huisgenoot van mensen met dementie. Gelijkwaardigheid is de kracht in alles. Maar een heleboel mensen zullen daartegen inbrengen van, nou ja, dat kan toch ook niet, helemaal niet gelijkwaardig. Want mensen met dementie hebben niet meer de controle over hun leven. Maar hier gaat het al fout. Ja, daar gaat het al fout in die zin. Want we focussen bij dementie meteen op wat mensen niet hebben. En daar gaat het niet altijd om. Er heerst zo'n stigma rondom dementie. Het gaat altijd over wat mensen niet kunnen, wat mensen zijn vergeten. Laten we kijken naar wat mensen wel kunnen, wat ze nog wel onthouden, waar ze nog wel levensgeluk uit kunnen halen. Laten we stoppen met het noemen van woorden als dementerende, dementen. Maar laten we het hebben over mensen met dementie. Maar hoe kan het dat in afgelopen week er ontzettend veel aandacht is geweest voor het boek, maar dat bijna alle prominente media koppen met dementerende, dementen? Mensen worden dement. Nee, mensen krijgen dementie. En dat is iets fundamenteels dat in onze samenleving moet veranderen. We moeten bij dementie ook bedenken wat er nog wel is. Waarom? Omdat dat in het belang is van de mensen die nu met dementie leven. En niet alleen voor die mensen, maar ook omdat het over onze toekomst gaat. Want als wij dementie zouden krijgen, willen wij ook altijd als Lotje en Teun gezien worden. Ja, en 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Sterker nog, 1 op de 3 vrouwen. Ja. En het is een hele grote groep. En die groep gaat zich de komende 20 jaar verdubbelen. En daarom was het ook zo'n eye-opener om jouw boek te lezen. Omdat je daarin ziet dat je op een hele andere manier kan kijken. He, want mijn moeder zat in een gesloten afdeling. En inderdaad, André Rieu, zoals jij je vertelt. Je zegt het ook heel goed, want ze zat op een gesloten afdeling. En dat is wat mensen doen. De hele dag zitten. Je wordt er bijna scheidziek van. Ja. Je zit de hele dag. Nee, en wat ik heel moeilijk vond, was dat je identiteit eigenlijk verdwijnt op het moment dat je op een gesloten afdeling. Want er is 1 systeem. Wij eten zo en zo laat. Wij vinden dit, wij doen het zo. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Ja, er wordt, en Nederland is daar ontzettend goed in. We zijn geweldig in het schrijven van website-teksten, in brochures, prachtige visies. Ja. Alle zorgorganisaties hebben eigen regie, zorg op maat, in hun visie staan. Maar wat betekent dat in de praktijk? Naar mijn idee zijn dat niets meer dan holle marketingtermen die we maar al te graag gebruiken, maar waarvan we de inhoud niet kennen. Want wat betekent eigen regie als je opgesloten zit op een afdeling? Ja, maar ja, wat is zorg op maat als de huidige verpleeghuiszorgcultuur bijna een eenheidsworst is? Je kunt kijken in welk verpleeghuis dan ook, maar overal zie je eenzelfde type stoel staan. Wat voor stoel is dat? Ja, dat is een soort geborduurd printje op de achterkant met een beige kleur, nepleer. En dat is echt een probleem. Gewoon alles is nep in het verpleeghuis, naar mijn idee. Je hebt nep planten. Want vanuit veiligheidsoverwegingen worden echte planten afgeschaft. Want mensen zouden die niet kunnen eten. Maar er zijn ook niet giftige planten. We krijgen nu een hele trend in Nederland dat we wandstickers willen hebben op de muren met groenbeplanting. Maar geef ons echte planten. Een foto van een bos? Of... Ja. We hebben bijvoorbeeld ook geen sfeerverlichting in huis. Dat zijn hele fundamentele dingen in je levensgeluk. Ja. En die eenheidsworst, daar moeten we echt vanaf. En daar zijn heel veel stappen voor te zetten. En dat kunnen we ook niet als zorg alleen. Dus ik hoop dat de mensen die het boek lezen, die boodschap zo tot in hun haarvaten door laten komen, dat zij mensen met dementie altijd als gelijkwaardig blijven zien. Want dementie, leven met dementie, is niet alleen zorg. Leven met dementie draait ook nog om betekenis in je leven. En om die betekenis te geven, heb je andere mensen nodig. Ook niet-zorgverleners. Sterker nog, juist niet-zorgverleners. Want het leven is geen zorg. Jouw oud-tantetje. Greet. Ja. Oud-tante Greet, die kwam ook bij jou op de afdeling, hè? En opeens vond jij jezelf in de situatie dat je zowel mantelzorger was voor je familielid als dat je verpleegkundige was of zorgverlener. Welke dilemma's leverden dat op? Nou, tijdens de coronapandemie werd mij heel pijnlijk voelbaar wat de onmogelijkheden zijn die we zelf creëren. Namelijk als familielid van Greet mocht ik 3 maanden niet bij haar komen. Maar als zorgverlener mocht ik iedere dag naar haar toe. En voor Greet was dat fantastisch fijn, want in de laatste fase van haar leven ben ik iedere dag bij haar geweest. En ik was zelfs uiteindelijk de zorgverlener die bij haar de vloeistof inspoot, waardoor ze in slaap kwam via een naald op de borst. Maar ontzettend pijnlijk, Dormicum, ja. Ontzettend pijnlijk dat huisgenoten waar zij mee leefden niet iedere dag bezoek hadden van familie. En Greet, een fantastische vrouw. Maar jeetje, wat was die tijd ook moeilijk. Want wat voel je de pijn als je machteloos bent. En dat ben je ook soms als familielid, maar ook soms als zorgverlener. En dat heb ik me in die tijd enorm gevoeld. En juist omdat mensen met dementie geen stem hebben. En dat werd mij in die maanden duidelijk. Namelijk dat er een crisisteam werd opgericht. Ook nu doen we nog steeds hetzelfde. En met geluk zit er iemand van de cliëntenraad, maar cliënten zelf zitten daar niet in. Dus we maken allerlei keuzes voor mensen, maar we vragen hen niet, wat vind je belangrijk? En laten we eerlijk zijn. Er is toch niets erger dan wanneer je er niet meer toe doet. Dat je niet meer wordt gevraagd wat je belangrijk vindt. Dat je eigen autonomie niet meer wordt gewaardeerd. Dat je zijn niet meer wordt gezien. En dat is wat we systematisch doen bij mensen met dementie. Ja. En dat doen we uit goede bedoeling. Laat ik daar heel helder in zijn. We verlenen zorg vanuit goede bedoelingen. Maar aan alleen goede bedoelingen hebben we niets. Nee, het is er in jouw boek ook heel duidelijk dat je niet geen kritiek hebt op de zorgverleners. En heel erg ziet dat die mensen ook gemangeld worden door het systeem. Hè, om het maar even zo te noemen. Dus in die zin is het geen enkele aanklacht, jouw boek. Het gaat over hoe Maar er moet wel fundamenteel iets veranderen. Ja, dat is duidelijk. We kunnen zeggen, het is geen aanklacht, maar er moet iets veranderen. Ja. Nee, het is wel een aanklacht, maar niet tegen de zorgverlening. Ja, tegen het systeem. Dat wilde ik even duidelijk zeggen. Laten we het eens hebben over het dagelijks leven in jouw huis, waar je woont met mensen die aan dementie lijden. Waar kwam het idee eigenlijk vandaan? Omdat ik me oprecht zorgen maak over de manier waarop in Nederland met mensen met dementie omgaan. Ja, goed, maar dat is. Kijk, heel veel mensen zullen dat hebben. Maar er zijn niet veel mensen die, zeker niet van jouw leeftijd, die denken: what the fuck, ik gooi alles overboord, ik ga daar wonen. Ja, maar Lotje, als ik nu niet in het verpleeghuis was gaan wonen, dan is de kans 1 op 5 dat ik het later moet als ik dementie heb. En als ik er later woon, in een verpleeghuis opgesloten afdeling, dan telt mijn stem niet meer. Dus nu, toen 21. Nu kan ik het systeem nog veranderen. En daarom kon ik niets anders dan in het verpleeghuis te gaan wonen. Zo groot is jouw missie. Het is mijn leven. Het is mijn levensmissie. Absoluut. Het is ook letterlijk mijn leven. Ik kom net van de gesloten afdeling af. Ja. Ja, je bent de enige bewoner die eraf komt. Ik ben de enige die de code heeft, ja. 2017. Maar nog steeds? Nog steeds, ja. Maar hoe vervelend moet het zijn als je die code niet hebt en dat je dan tegen een gesloten afdelingsdeur aanloopt van een prachtig straatbeeld, want we plakken alles vol stickers, maar je kunt niet naar dat straatbeeld toe. Hoe vervelend moet het zijn als je tegen een blaadje aanloopt met daarop de tekst: bewoners mogen niet zonder toestemming naar buiten. Dat is een zin die boekdelen spreekt over de machtsverhoudingen. Namelijk, je wordt bewoner genoemd. Er wordt gezegd dat je daar thuis bent, want je moet er wonen. Je hebt een rechterlijke machtiging. Als je eruit gaat, word je misschien door de politie teruggebracht. En iemand anders heeft ook nog eens te zeggen dat jij niet naar buiten mag zonder toestemming. Dan denk je toch, voor wie moet ik toestemming hebben? Dus we moeten gaan kijken, en daarom het is zo nodig dat we de toekomst van mensen met dementie hoopvol maken. Maar dat betekent dat we in ons hele gedrag richting mensen met dementie altijd de mens als gelijkwaardig moeten zien. Dat we dus niet die machtsverhoudingen laten zien in zulke dingen. Ja. En we moeten onszelf een hele fundamentele vraag stellen. Wat is de betekenis van leven met dementie? Mag je nog leven? Horen er risico's bij? En hoe kijken wij als samenleving naar incidenten? En betekenen incidenten dat we van de 90.000 mensen die in verpleeghuizen wonen hun fundamentele mens zijn afpakken, namelijk hun vrijheid? En dat is wat we nu doen. En dat moet veranderen. En daar sta ik voor. En daarom woon ik in een verpleeghuis. Ik krijg kippen als ik het zeg, maar dat is, daarom woon ik daar. Het is namelijk geen leuk project. Het is mijn leven. En ik voel zo dat we moeten veranderen en dat dat kan. Maar jeetje, wat is het een moeilijke strijd. Hoe reageerden je ouders, je broers en zussen, je vrienden toen je zei, ik ga dit echt doen? Verbaasd, maar zij weten dat dit mijn levensmissie is. Ja. Ik zit naar je te kijken en ik denk van eigenlijk ben je bijna een soort, je hebt een soort roeping. Het is niet iemand die heel graag iets wil bijdragen of het is echt heel sterk. Ja, dit zit tot in mijn aders. Maar je kunt niet weten wat er allemaal schuurt in de omgang met mensen met dementie. Laten we het daarover gaan hebben. Maar dan kan ik niet 's avonds op de bank gaan zitten met een zak chips en Netflix aan. Dat kan ik niet. Je kunt niet weten wat er fout is en daar niets aan doen. Want ik moet opkomen voor de mensen die nu geen stem hebben. Ja. Als ik dat niet doe, dan is het later onze toekomst. En daarom is het zo belangrijk. We moeten het niet hebben over mensen met dementie alsof ze gek zijn. We moeten het over hen hebben als medemens. En als je dat gaat doen, dan verandert je compleet het denken over de huidige zorg. Maar het is wel zo dat ik weet dat van mijn moeder die dement was, dat dementie had, met dementie leefde. Nee, ja, ze is nooit dement. Nou, laten we het vooropstellen. Ja, mensen zijn nooit dement. Je zegt ook niet mensen zijn kankerend. Want je zou maar dementie hebben. En je wordt aangesproken als je ziekte. Oké, okay, goede afspraak. Het is een beetje zoals je moet bij heel veel dingen tegenwoordig heel erg op je woorden letten. Maar ik ga mijn best doen. Maar in ieder geval toen zij aan die ziekte leed, dat mag ik toch wel zeggen. Was ze erg verward en erg. Ze had heel veel hallucinaties, zeg maar. Mm-hmm. Haar werkelijkheid was heel anders dan de mijne. En kreeg ze waarschijnlijk daarna haloperidol. Ja, dat weet ik niet lang, want dat is een afschuwelijk middel. Maar ik bedoel maar van, mocht zij wel naar buiten gaan, ik denk dat ze dat niet had gedaan, maar mocht zij wel naar buiten gaan, dan was ze misschien wel in 7 sloten tegelijk gelopen. Hoe kijk je daar tegenaan dan? Ik vind dat we van het verpleeghuis een verpleegthuis moeten maken. Waarom? Het is de kunst van het verleiden. Op het moment dat je zorgt dat het ergens voelt als een thuis, dan loop je niet weg. Op het moment dat je 95 bent en je wilt naar je vader. Ja, precies, en dan wordt gezegd, hoe ziet je vader eruit? Of ik ga je meehelpen. Dat zit allemaal in omgang met mensen. En je weet dat die zo daar komt, dan blijf je wachten. Dan ga je niet zoeken. En opnieuw, als we ons hele systeem gaan baseren op wat als, dan is het einde zoek. Dan raken we nog verder in het huidige stramien. Maar hoe doe jij dat? Zeg, mijn moeder belde. Ik zit in een donker bos en niemand weet me te vinden. Wat doe jij? Ik probeer het heel concreet te maken, hè, want je hebt een missie. Maar het is fijn om niet een uur lang in missie dingen te praten, maar het gewoon concreet te gaan maken. Opnieuw, het is de kunst van het verleiden. Dus neem mensen mee in je sfeer. Zorg dat het verpleeghuis een plek is waar je graag bent. En we moeten ook hierin de vraag stellen wat de betekenis is van het leven met dementie. Want ook hierin kijken we anders naar ouder worden. We kijken anders naar mensen met dementie dan naar kinderen. Want betekent het als kinderen iets onveiligs doen, als kinderen zomaar de straat oplopen, dat we al die kinderen massaal opsluiten? Het gaat om een andere kijk op de mens. En ik zeg het constant in het boek, anders kijken is anders doen. En op het moment dat je investeert in mensen, ook in de zorg, en niet op zo'n stomme wandsticker of een leuke zorginnovatie, maar investeert in mensen, dan is de kunst van het verleiden niets anders dan logica. Dus hoe verleid je dan iemand die zo in paniek is, in een baan is? Hoor mensen. En dat vraagt een complete kentering in hoe we kijken naar leven met dementie. Op mijn opleiding tot hbo-verpleegkundige heb ik 4 jaar opleiding gehad. Ik heb 1 dagdeel les gehad over dementie. 1 dagdeel les over volksziekte nummer 1. Echt waar? Wat leerde ik? Ik leerde dat Alzheimer dementie wordt veroorzaakt door amyloïd plaques. Weet je wat ik daaraan heb? 0,0. Ik kan niet naar mijn huisgenoot Ad gaan, waar ik net vandaan kom, en zeggen: Ad, je hebt allemaal leuke amyloïd plaques en dat maakt dat je nu wat vergeet. Daar heb ik niets aan. Het gaat erom dat ik hem als mens zie. En wat vraagt dat in de opleiding? Dat we gaan kijken naar wat mensen met dementie zelf nodig hebben. En dat we het gaan hebben over fundamentele dingen als het humaniseren van de zorg. Dat we het gaan hebben over menselijkheid. Dat we dat denken in theorieën en modellen gaan loslaten, maar er gaan zijn voor de mens. En op het moment dat je dat doet, stel jij zou dementie hebben en je bent in een bos of waar dan ook, waar je je onveilig voelt, dan weet je dat er mensen voor je zijn. En op die opleiding tot verpleegkundige heb ik geleerd hoe je motiverende gespreksvoering als techniek moet uitvoeren, maar ik heb niet leren luisteren. En dat is fundamenteel in het leven in het verpleeghuis. In het verpleeghuis afgelopen jaar van mijn huisgenoten heb ik niets anders geleerd dan leren luisteren. Naar de mens. En hoe ga je dan om met zo'n waan? Oké, jij luistert naar degene die niet in jouw realiteit is, want dat is gewoon af en toe zo. En hoe ga je daarmee om? Het is de vraag altijd of je mensen naar jouw realiteit moet halen. Nee, dat zeg ik ook niet. Ik vraag gewoon hoe je ermee omgaat. Mijn huisgenoten hebben ook af en toe last van hallucinaties. Ja. Mijn huisgenoot Tineke heeft ook af en toe last van haar oorlogstrauma's. Ja. Maar dan ben ik bij haar in de buurt en dat voelt bij haar veilig. Dan heeft zij die geborgenheid en dat hebben mensen nodig. Dan leg ik mijn hand op haar knie en dan voelt ze dat ik er voor haar ben. Dan leg ik mijn hand op haar schouder of ik geef haar een knuffel. Want als taal mensen niet altijd helpt, dan ga je zoeken naar andere manieren van communiceren. Hmm. In het verpleeghuis doe ik niets anders dan knuffelen, nabij mensen zijn. Het gaat altijd om die nabijheid. En ook als je een hallucinatie hebt die ontzettend klote is, want dat is het soms ook, dat moeten we niet ontkennen. We moeten er altijd zijn voor de mens. En dat kun je alleen maar door er te zijn. Dat kun je alleen maar door te luisteren. En dat doe ik iedere dag naar mijn huisgenoot. Ja. Wat waren de voorwaarden van het woon- en zorgcentrum waar jij woont? Hadden ze voorwaarden? En waarom vonden ze het goed dat jij daar ging wonen? Iedereen in de zorg, maar ook daarbuiten, weet dat verandering nodig is. Maar we willen niet zelf veranderen. En ik heb aangegeven dat ik die verandering wil zijn. Dat kunnen we alleen maar door een eerlijk verhaal te hebben vanuit de verpleeghuiszorg, vanuit die rol van bewoner. En ik ben een maatje voor mijn huisgenoten en dat hebben mensen nodig. In de Nederlandse zorg is er geen gebrek aan geld. In de Nederlandse zorg is er een gebrek aan menselijkheid. Het lijkt voor mij alsof we zorg verlenen op dit moment met pen en papier, maar het gaat om zorg verlenen vanuit het hart. En dat hart, dat kan ik nu terug naar die zorg brengen. En dat is een hele belangrijke voorwaarde. En dat zagen zij gelijk als zij vertrouwden jou op je bruine ogen. Dat je dat ging zijn, het absoluut. Hart. En dat vind ik een prachtig voorbeeld. Laten we dat zeker benoemen. Ik vind het machtig mooi dat een organisatie mij de volledige vrijheid heeft gegeven om te schrijven wat ik wil. Wat ik belangrijk vind. Ze hadden geen voorwaarden aan. Nee, ze hebben niet eens meegegeven. lezen. En dat is toch prachtig dat een organisatie dat vertrouwen heeft en dat zij jou dat geven. En dat op het moment dat er een krant bij ons op de gesloten afdeling komt, dat ze dat niet hoeven te weten, maar dat ze dat vertrouwen hebben. En ik heb het gevoel dat dat vaak ontbreekt. Maar ik vind dit een prachtig voorbeeld voor andere organisaties om jezelf open te stellen. Waarom? Omdat die openheid, die getoonde kwetsbaarheid, uiteindelijk bijdraagt aan verbeteringen van zorg. En dat is nodig. Ja. De rol van jou in het huis, hè? Je bent daar niet als verpleegkundige of als zorgverlener. Toch? Absoluut, gelukkig niet. Want dan zou ik niet altijd die gelijkwaardige huisgenoot kunnen zijn. Nee. Ik weet niet van mijn huisgenoten wat hun medische voorgeschiedenis is. En was het moeilijk om je rol te vinden, zeg maar? Absoluut. Ja? Absoluut. Hoe heb je dat gedaan? Nog steeds vind ik dat af en toe heel moeilijk. En waarom? Omdat ik af en toe de weerstand van de zorg enorm voel. En dat maakt mij bang. Dat maakt mij angstig. Van de zorgverleners? Ja. Omdat het is natuurlijk ook vreemd dat er een 22-jarige jongen op de gesloten afdeling is. En wat doet hij? En zeker omdat ik een grote angst heb om geconditioneerd te raken aan het systeem. Maar ook ik merk dat ik dat ben geraakt. Want ook ik moet een sleutel vragen als ik naar buiten wil. Hoezo moet je een sleutel vragen als je kent die code? Ja, 2017. Je hebt een deur met een code. En ben je niet bij ons geweest. Je hebt een deur met een code en een deur naar buiten met een sleutel. Ja. Ja. En die heb jij niet op zak? Nee, die heb ik niet op zak. Nee, want als ik die zou hebben, dan zou ik de gelijkwaardigheid met mijn huisgenoten aantasten. Oké, zover gaat jouw bereidwilligheid om precies dat te ondergaan wat zij meemaken. Ja, ik zit ook altijd op dezelfde wc als mijn huisgenoten zitten. En ja, daar kom ik weer terug op die gelijkwaardigheid die we enorm zijn verloren. Dat zit hem ook in de inrichting van een verpleeghuis. Want dat maakt dat we juist in het meest basale in het leven, namelijk toiletgang, al onderscheid maken op basis van rollen. Als bewoner moet je naar die toilet en daar staan bij ons de incontinentiezakken naast de pot. Als verpleegkundige of als zorgverlener mag ik naar die toilet en dan heb je een bos met sleutels. En als familielid mag je weer naar een ander toilet. Je kunt toch niet zo ongelijkwaardig zijn in de leefomgeving. Het gaat toch om het wij, toch niet om het wij-zij? Maar is het een heel ouderwets verpleeghuis waar je woont? Maar dat is een manier van denken. Dat ze geen eigen wc's hebben. Dat gaat om een manier van denken. Ja, ik snap wat je zegt, maar het is te erg. Maar zo gaat het op heel veel plekken. En het is totaal geen verwijt naar de plek waar ik woon, want ik heb juist die vrijheid gekregen. Maar het laat wel hele duidelijke praktische punten zien die we moeten veranderen. Hoe ziet jullie woonkamer eruit? Want iedereen heeft een eigen kamertje en dan een gemeenschappelijke woonruimte waar gegeten wordt. Ja, we hebben een gedeelde badkamer, gedeelde toilet, gedeelde huiskamer, gedeelde keuken. We hebben wel een eigen kamer. In onze woonkamer staat een lange tafel met een aantal stoelen en een zithoek. Dan ligt er een vreselijke robotkat in de hoek. Een robotkat? Ja, ja. Of een robothond. We hebben het allebei. Ja. En die zijn ook zacht? Of de... Ja, die reageren. En die reageren ook zoals een kat. Voor sommige mensen werkt het heel goed. Maar ik vind dat we in de Nederlandse zorg enorm aan het verschralen zijn in onze menselijkheid. Wat ik al benoemde. Mm-hmm. En dat zit hem bijvoorbeeld in zo'n ding, noem ik het. Want wat maakt robot, dat mijn huisgenoot Tineke een hond heeft die nu bij haar wettelijk vertegenwoordiger moet wonen? En er dan wel een nep robothond in de huiskamer ligt. Dat kan ik niet rijmen. Nou ja, er zijn natuurlijk ook mensen die bang zijn voor honden. Ja, maar... En niet voor robothonden. Waarom denken we altijd in dat maar? Ja. Waarom denken we altijd in dat maar? Dat is iets wat we bij iedere innovatie doen in de zorg. En daarom vind ik het ook zo spannend. Daarom voel ik me ook af en toe zo'n luis in de pels. Want dat voel ik me. Omdat we verandering moeilijk vinden. Maar we moeten veranderen. En daarom opnieuw, ik kan niets anders dan deze hartekreet naar buiten brengen. Mm. Omdat ik erin geloof dat dit een verandering teweeg gaat brengen. Ja? Absoluut. Absoluut. Ik hoop het, ik hoop het. Er zaten veel Hoe dingen... Hoe heeft het jou aangegrepen? Wat? Je hebt het gelezen, het boek. Ja, en er waren een heleboel dingen waar ik het ook nog over wil gaan hebben... die wel mijn ogen openden. Maar ik zie ook wel wat beren op de weg. Nou, benoem ze. Ik nou ja, inderdaad, een gesloten afdeling. Je denkt, wat een onzin, want niemand wordt in Nederland verboden om naar buiten te gaan. Die mensen komen echt niet buiten als hun mantelzorgers ze niet meenemen. Gevangenen worden nog gelucht, schrijf jij heel terecht. Dus dat soort, daar ben ik het heel erg mee eens. Maar ik ben ook wel bang dat mensen verdwalen of onder een auto komen. Daar ben ik gewoon wel bang voor. Jij niet. Maar ik wel. Maar ik zal de laatste zijn in Nederland die zegt... veiligheid is niet belangrijk. Mm. Alleen kwaliteit van leven moet belangrijker zijn. Ja, het gaat over... Maar dat is nu niet het geval. Nee. Het gaat nu om veiligheid. Het gaat nu om wie is er aansprakelijk. Maar daar heb je helemaal niets aan als je met dementie leeft. Daar heb je helemaal niets aan. Want wie bepaalt dat je niet veilig bent? Dat zijn altijd de ander. Het is niet normaal dat mijn huisgenote Muriel zegt dat ze volgevaarlijk is. Ze komt uit Curaçao. Dat is niet iets dat ze daar heeft geleerd. Dat is iets dat wij vanuit onze medische wereld opleggen aan mensen. Dat ze volgevaarlijk is? Ja, ja. Dat hoort bij ouder worden. Mensen kunnen gaan vallen. Ja. Maar wat zou jij willen? Zou jij willen dat er wordt geaccepteerd dat je kan vallen? Dit is gechargeerd gezegd. Mm-hmm. Of zou je willen dat je vast komt te zitten gefixeerd met een band in de rolstoel? Nee, dat is evident dat je dat niet wil. Ja, maar waarom doen we het dan nog? Waarom maken we keuzes altijd vanuit de gedachte van de ander, de afstandelijke ander? Waarom hebben we het niet gewoon over wat zou dit voor mezelf betekenen? Wat zou dit voor mijn moeder betekenen? En daarom is het zo ontzettend belangrijk, en daar pleit ik ook voor in het boek. We hebben een renaissance nodig in de zorg. We hebben een verlichting nodig. Waarom? Opnieuw, als je mensen anders ziet, dan ga je ook anders met hen om. En ik pleit helemaal niet voor meer geld in het boek. Want de verandering, die zit hem niet in meer geld. Die zit hem niet in een nieuwe, leuke, holle marketingterm. Die zit hem niet in een andere benadering. Die zit hem niet in dure congressen waar je als bestuurder naartoe kunt. Weet je waar die verandering zit? Bij de mensen zelf. En daar wordt nu onvoldoende in geïnvesteerd. Want het is eenvoudiger om te investeren in een leuke robotkat of een dure tafel met interactieve vlinders. Wat je wil, is dat je nog echte vlinders kunt zien. Wat je wil, is dat je betekenis kunt halen uit het naar buiten gaan. Dat je betekenis haalt uit het onderdeel zijn en blijven van de samenleving. En als je dat niet wil, oké. Maar laten we opnieuw er alsjeblieft voor zorgen dat die uitsluiting en minderwaardigheid niet de eenheidsworst is van de verpleeghuiszorg. En die minderwaardigheid zit in het gegeven dat mensen die aan dementie lijden als gekkies worden gezien. Om het even heel gechargeerd te zeggen. Bedoel je heel die minderwaardigheid? Ja. Maar ook in de manier hoe we met hen omgaan. Dat er een multidisciplinair overleg is zonder de discipline bewoner. Waarom? Maar dat komt dus allemaal omdat ze gezien worden als niet vol. En soms vinden we het lastig, en dat kan ook lastig zijn, dat mensen minder over hun taalvermogen beschikken. Maar we moeten een andere taal leren in de omgang met mensen met dementie. Ja. Want heel veel van mijn huisgenoten kunnen niet meer praten. Maar ik kan wel aan hun blikken in hun ogen zien, aan de manier waarop ze zich tot mij verhouden, of ze iets fijn vinden of niet. Dus we moeten beter naar mensen gaan luisteren. En zien de zorgverleners dat ook? Zij zien dat wel, maar ze krijgen niet altijd de mogelijkheid. En daarom is het boek geen aanval op zorgverleners. Want wat ik juist wil, is dat zij de mogelijkheid krijgen om anders te gaan doen. Want waarom moet ook ik als zorgverlener de poeplijsten bijhouden van mensen? Wat is een poeplijst? Of iemand breiige poep heeft, of iemand diarree heeft. Waarom moet dat per se? Waarom zijn we zo ontzettend doorgeschoten in het bijhouden van zorgplannen? En die minderwaardigheid die zit er maar bijvoorbeeld in dat een zorgplan dan wordt overlegd met een wettelijk vertegenwoordiger. Die minderwaardigheid die zit er maar in dat als ik met Ad naar buiten wil, dat ik formeel eerst zijn zoon om akkoord moet vragen. Die minderwaardigheid zit hem in het feit dat Ad bijvoorbeeld geen geld bij zich heeft. Omdat hij geen recht meer heeft op zijn eigen financiële huishouding. Voilà. Ja. Maar hoe pijnlijk moet dat zijn? Ja. Hoe pijnlijk, Lotje, moet het zijn als je het idee hebt dat je volledig goed functioneert, maar andere mensen zeggen dat het niet zo is. En dat iemand met jou naar buiten wil. En dat er dan wordt gezegd, ik moet dat eerst even met je kinderen overleggen. Dat kun je toch niet voorstellen. En opnieuw, daarom moeten we het hier over hebben. Dementie maakt namelijk geen onderscheid. Maakt geen onderscheid in wie je bent, wat je doet. Want ook CEO's kunnen dementie krijgen. Ja. Ook in mijn werk als verpleegkundige zie je mensen komen wonen in het verpleeghuis op een crisisbed, hoe we dat noemen. En dan kun je met een prachtig horloge binnenkomen, maar die verdwijnt binnen 2 weken. Want of je kinderen nemen die mee, want ze zijn bang dat die kwijtraakt, of je verliest hem zelf. Dus wat blijft er van je over? Wat blijft er van je over? We moeten voorkomen dat dementie een sociale dood is. Dat is het nu zeker? Absoluut. Dat stigma is enorm. Maar dat creëren we met elkaar. En daarom gaat het om een andere kijk op leven met dementie. Want dat stigma, dat hebben we zelf gecreëerd. En dat kunnen we net zo makkelijk weer zelf aanpassen. Hoe gaan we dat doen? Vertel. Dat zit hem in taalgebruik. Dat zit hem in hele concrete dingen als een MDO, een toiletomgeving, de overbescherming van mensen. Een multidisciplinair overleg, sorry. Ja. Een toiletomgeving. Maar dat zit hem ook in het beantwoorden van hele fundamentele vragen. Namelijk die betekenis van dat leven met dementie. En dat is superbelangrijk, dat we die vraag onszelf gaan stellen. Jij kan die vraag voor een deel beantwoorden. Hè? Misschien beter dan de mensen met wie je samenwoont. Want die hebben vaak minder vermogens qua taal. Dus jij kan die vraag beantwoorden. Wat is betekenis van het leven met dementie? Maar ik zal nooit pretenderen dat ik weet hoe het is om dementie te hebben. Nee, maar je zit er wel de hele dag tussen. Maar ik woon wel met mensen met dementie. Ja. En wat ik van mijn huisgenoten leer, is dat zij het zo belangrijk vinden, zo fijn vinden. Want dat zie ik aan het levensgeluk in hun ogen dat dan opkomt. Mm-hmm. Als er nabijheid is, als je betekenis hebt voor een ander. Ik ben net op de borrel geweest bij Ad. En dan zorgt hij voor mij. Mensen willen ook zorgen. Op het moment dat je aardappels gaat schillen, dan wil Ellie een aardappel vasthouden. Dus het gaat om die betekenis in het leven. Het gaat om die zingeving die je nog wil ervaren. Niemand onthoudt 's ochtends hoe ben ik onder mijn oksel gewassen. Niemand onthoudt dat. Wat je onthoudt is ook niet altijd mijn naam. Maar wat je onthoudt is emotie, is gevoel. En dat zijn vermogens die mensen met dementie als geen ander beheersen. Die ze hebben. Nou, die ze in ieder geval hebben, ja. Want je noemt het ook wel een totalitair systeem. Zeker. Zie jij het anders? Nee, het is het wel, ja. Stel je voor, vanuit die beleving met dementie. En ik weet, het is een heftige term. En het doet ook ontzettend veel pijn om die te moeten schrijven. Want dat is alles, alles behalve wat je wil. Mm-hmm. Maar hoe kan het dan zo zijn dat mensen dat wel zo kunnen voelen? Hoe kan het zijn dat we mensen uitsluiten in wat zij belangrijk vinden? Hoe kan het zijn dat we in een land als Nederland gesloten afdelingen heel misschien willen verminderen? In de praktijk. We willen het op papier wel, maar in de praktijk lukt het maar al te moeilijk. Maar op het moment dat we die willen verminderen, dan gaan we bijvoorbeeld investeren in leefcirkels, zoals we dat noemen in de zorg. Je krijgt een technologisch systeem en dan wordt er bepaald tot welke deur je mag komen. Welke voor je open gaat en welke niet. Aan de hand van een soort chip die je bij je draagt. Maar dan versterk je alleen maar het systeem. Dus wat mij betreft zit die verandering hem niet, die gelijkwaardige kijk, hem niet in enkel nieuwe innovaties, want dat versterkt het systeem. Maar waarom? Op het moment dat we die leefcirkels bijvoorbeeld aanschaffen, die dus de suggestie van vrijheid geven? Die geven de suggestie van vrijheid. Dan gaan we iedere week met elkaar overleggen in een multidisciplinair overleg, een MDO, wat we gaan doen met de vrijheid van Lotje, wat we gaan doen met de vrijheid van Teun, zonder het Lotje en Teun zelf te vragen. Dus we vergroten de ongelijkwaardigheid. En we durven niet de vraag te stellen, wat vindt Lotje belangrijk? Ik ga even voor de helft. Maar Lotje en Teun kunnen dat helemaal niet vertellen. Maar het wordt niet eens gevraagd. En dat is een fundamenteel verschil. Dat is een fundamenteel verschil. Ja. Jij hebt een caravan op in de tuin neergezet, zodat mensen lekker een gevoel van vakantie hadden. Die caravan stond daar en jij zat daar en je familie. En de mensen kwamen één voor één, kwamen ze ook daarbij zitten. En jullie hadden genoeglijke zomeravonden. Ik vond het een topplan. Heel simpel, heel goedkoop en heel leuk. Maar de kern van zorg, opnieuw, zit hem niet in dure systemen. De kern van zorg zit hem in medemenselijkheid, zit hem juist in eenvoud. Waarom? Omdat mijn huisgenoot Ad samen met mijn moeder om 12:30 nog steeds kon zeggen, heb je nog een pilsje voor mij? Ja, ja. En dat is wat het leven leven maakt. Laten we er alsjeblieft voor zorgen dat het leven in het verpleeghuis geen leven van maaltijd naar maaltijd is. Laten we ervoor zorgen dat ook het leven in het verpleeghuis nog altijd draait om de dingen uit het leven halen die er nog wel zijn. Zijn de verplegers wel eens, of de zorgverleners wel eens jaloers op jou? Dat jij leuke dingen... Ongetwijfeld. Maar we moeten niet vergeten dat voor mij is het geen werk. Het is mijn leven, dus het is ook, ik krijg er niet voor betaald. Ik heb ook wel mensen uit de zorg gesproken die de zorg terug hebben toegekeerd, omdat zij ook graag meer menselijkheid, minder protocollen, minder administratie, minder wat jij zegt, poeplijsten. Maar zij zitten in het systeem gevangen. Ja, absoluut. En ik heb op mijn kamer in het verpleeghuis een vogelkooi staan. En ik zie het verpleeghuiszorgsysteem als een kooi. Want we houden onszelf gevangen. Maar dat systeem hebben we zelf gecreëerd. En de enige die deur naar buiten open kunnen zetten, dat zijn we zelf. Dus daarom is het zo belangrijk dat er zo'n eerlijk verhaal is. Want op het moment dat we verhalen, ervaringen met elkaar delen en bedenken hoe het anders kan, hoe we een andere kijk om kunnen zetten in anders doen, dan kunnen we dat systeem veranderen. En uiteindelijk gaat dat ervoor zorgen dat zorgverleners meer vanuit hun hart kunnen werken. Ja. Want ik weet zeker dat dat hart bij zorgverleners klopt. Maar dat moeten we ook wel zo gaan zien. Je reed op je fietsje rond, hè, met je rugzakje met EHBO voor dieren. Heb je nu het gevoel dat je echt mensen kan helpen? Wat toen niet lukte? Ik kan mensen helpen door mezelf te zijn. En mijn huisgenoten leren dat. Absoluut. Hoe eenzaam ben jij soms op die afdeling? Eenzaam, ja. Ja. Wanneer? Het is een hele nieuwe, enge wereld. En het is ontzettend eenzaam om zo tot in je haarvaten te voelen dat die verandering nodig is. Maar dat nog niet altijd gehoord wordt. Voel je een roepende in de woestijn? Ja, een Cassandra, ja. Ja. Met Cassandra liep het volgens mij heel slecht af. Ik hoop dat het met mij goed afloopt. Daar ga ik ook zeker vanuit. Alleen als we die verandering met elkaar creëren. Ja. En daarom is het ook zo'n hartekreet. Dat kunnen we alleen maar met elkaar doen. Maar dat gevoel van die roepende in de woestijn, dat beschrijft wel die eenzaamheid. Tja. Nou, daar zit je mooi mee. Heb je nooit dat je denkt, fuck it, ik laat maar. Dat kan ik niet doen. Nee. Dat kan ik niet. Nee, dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Was je altijd al iemand met zo'n missie? Wie is buiten die dieren die je wilde redden? Ik vind het belangrijk om in mijn leven van betekenis te zijn. Ik wil die verandering zijn. Ben je ook zo opgevoed? Uit wat voor gezin kom je? Ik kom uit een gezin met 4 kinderen. Ik ben de oudste. Mm-hmm. Ik heb 2 broertjes en een zusje. Mijn ouders zijn gescheiden een aantal jaar geleden. 11 jaar geleden. En wat ik prachtig vind, ik heb het vandaag ook bij de boekpresentatie benoemd, is dat mijn ouders elkaar altijd het geluk hebben toegewenst. Nog altijd. Mijn moeder is uit de kast gekomen. Ze is nu met een vrouw. En ik heb een hele mooie open opvoeding gehad. Ik was wel altijd iemand die ook voor andere mensen zorgde. Ik vind het belangrijk. Ik vind dat ik hier niet op de wereld ben om enkel mijn leven te leven. En te weinig om je omgeving te geven. Je wil een wereld verbeteren, want waarom ben ik hier anders? Nou, de meeste mensen proberen dat op een hele kleine schaal. In hun eigen gezin en voor hun eigen familie en vrienden. En voor de wijk misschien. Ja, wil het hele zorgsysteem in Nederland veranderen. Dat is best wel pittig. Nu in Nederland, maar dementie komt overal in de wereld voor. Dementie is iets van ons allemaal. Dementie houdt geen rekening met landsgrenzen. Er is nog een wereld te winnen. Ja, zeker. Je hebt die studie aan de Universiteit in Utrecht gedaan bij humanistiek. Die doe ik nog steeds, ja. Die doe je nog steeds, zorgethiek en beleid. Voegt die academische kennis nou wat toe aan wat je allemaal al weet over de ziekte en over de mensen die eraan lijden? Ja, ik weet vooral veel van de mens. Ja. Waar ik me zorgen om maak in Nederland is dat we soms te veel waarde hechten aan onderzoek. Het is heel makkelijk om een onderzoek te doen. Je klapt er geld tegenaan, we onderzoeken. En wat doen we met die onderzoeksresultaten? Vrij weinig. Want we weten allemaal wat belangrijk is in de zorg. We weten allemaal wat problemen zijn in de zorg. Er is een enorm personeelsverloop. Mensen ervaren identiteitsverlies. Ja. Ja, maar waarom weten we het en doen we er niets aan? Dan ben je toch gewoon lui. Maar het is hetzelfde als met het klimaat. Ik bedoel, we weten allemaal dat we niet meer in de benzineauto moeten rijden. Ja, maar daarom voel je jezelf toch ook die roepende in de woestijn? Ja. Kom op, we moeten dit met elkaar doen. We hebben politiek nodig, maar we hebben ook iedereen in de samenleving nodig. Maar op het moment dat de politiek mensen met dementie al niet als gelijkwaardig ziet, dan gaat de samenleving mensen nooit zo zien. Op het moment dat je mensen hun zelfbeschikkingsrecht afneemt, dan kun je er nooit van uitgaan dat mensen met dementie als iemand zien die al hun keuzes kan maken. En het wil ook niet zeggen dat je alle keuzes kunt maken met dementie. Nee, dat je dat niet. Inzicht hebt. Nee, dat zeg ik ook nooit. Maar laten we er alsjeblieft voor zorgen dat niet over de meest basale dingen in het leven al de toestemming van een ander nodig is. Of je een portemonneetje bij je mag hebben, of dat je een ritje mag maken naar de McDonald's. Dat soort exact. Dingen bedoel je ook, hè? Je zit in de Raad van Advies van de Nationale Dementiestrategie. Wat doe je daar? Precies wat ik nu doe. Kritische geluiden laten klinken en opkomen vanuit de stem van mensen die in een verpleeghuis wonen. Omdat die stem niet gehoord wordt. En dat is ontzettend hard nodig. En hoe reageren die toch misschien wat ambtelijker collega's van jou daarop, in die raad? Wat ik doe, namelijk in een verpleeghuis wonen, dat is nog nooit gedaan. Dus het is allemaal nieuw. Die ervaring, die is nog nooit op deze manier gedeeld. Dus natuurlijk is het nieuw en kan het soms spannend zijn. Maar we moeten wel naar elkaar luisteren. En ze luisteren ook naar jou. Dat gaan we zien in het beleid dat er komt. Dan moeten er een aantal dingen direct. Wat kan er dan in het beleid veranderen? Hè? Want je hebt natuurlijk heel veel over de samenleving die niet inclusief is, over het hiërarchische systeem. Wat zou het beleid kunnen doen? Je zegt het zit niet per se in geld. Het zit zeker niet in geld. We besteden namelijk 18 miljard in Nederland aan verpleeghuiszorg. Ja. Dus we hebben als samenleving 18 miljard euro over voor een systeem dat onbedoeld minderwaardigheid en uitsluiting als product oplevert. 18 miljard, dat is een veelvoud van wat we aan klimaatproblemen besteden. Een veelvoud. Je kunt in het beleid hele concrete wijzigingen aanbrengen, zoals het verbieden van gesloten afdelingen. En ik wil niet enkel regels veranderen. Want regels maken een systeem alleen maar sterker. Als mensen denken bij het boek, jeetje, ik ga alleen maar regels lezen en dat moeten we veranderen. Nee, daar zit het hem niet in. Het zit hem in die andere kijk. Maar zorg dat er ook beleidsmatig dingen veranderen waardoor mensen met dementie gelijkwaardig zijn. Want waarom is het systeem van zorg complete politiek geworden? Waarom is er een wettelijke verplichting dat er een cliëntenraad is? Weet je wat ik aan een cliëntenraad heb als bewoner? Je zit er niet in. Je zit er niet in. Ja. Weet je hoe vaak ik iemand van de cliëntenraad heb gezien afgelopen jaar? Geen enkele keer. En wie verkondigt onze stem namens de cliënten? Vaak wettelijk vertegenwoordigers met de beste bedoelingen. Maar de stem van een wettelijk vertegenwoordiger is niet hetzelfde als de stem van iemand met dementie. Nee. Een van je denkt wel degelijk daar met die strategie dingen te kunnen, hè, met nieuwe regels dingen te kunnen doen. Dat is niet genoeg, dat zeg je heel duidelijk. Maar ook daarin, we kunnen 140 miljoen te besteden hebben. Maar investeer in mensen. Ja, wat ik zo'n leuk plan vond in je boek is dat je zei, het ligt ook aan die huisvesting met de nepplanten en alles wat niet echt is en wat er allemaal zo, hè, er staat een hoog hek om zo'n instelling heen of het is niet uitnodigend. Je zegt het ontzettend goed, om een instelling heen, maar je wilt toch niet in een instelling wonen, je wilt toch in een thuis wonen, in een huis. Ja, zeker. Dus maar laten we zorgen dat die instellingen huizen worden waar mensen graag zijn. Maar, want dan lopen ze niet weg. Een van jouw eigen ideeën, sorry, staan van die rare schermen. Een van jouw eigen ideeën is dat juist de kindervierdaagse door de gang van de afdeling loopt. Of dat er een speeltuin in de tuin van het verpleegtehuis is. Of dat je het huis veel meer openstelt voor de samenleving. En de samenleving dus meer naar binnen haalt. En de kans krijgt op integratie tussen de verschillende groepen. Dat vond ik nou eens een heel leuk idee. Ik maak me verschrikkelijk veel zorgen over de manier waarop we in Nederland versnipperd van elkaar zijn geraakt. We leven niet samen met dementie. Wat we doen, is we bouwen een instelling. We zetten er een hek omheen. Maar naast ons verpleeghuis staat een flat met honderden studenten. Honderden studenten. En iedereen is op zoek naar een plek om te chillen. Iedereen is op zoek naar een park. We hebben een fantastische tuin. Gooi die tuin open en zorg dat mensen komen chillen in dat park. Desnoods blowen ze in het park. Maar zorg er alsjeblieft voor dat een samenleving ook een samenleving blijft. Dus waarom zijn we zo versnipperd geraakt in die hokjes? Waarom leven we zo apart van elkaar? Denk je niet dat het angst is? Dat een heleboel mensen angst hebben maar voor? Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat mensen die boodschap heel goed begrijpen, want die angst is niet nodig. Nee. Want op het moment dat je je laat leiden door angst, dan wordt die weerstand alleen maar groter. Nou ja, het en waarom is heb je ook weerstand? Angst voor je eigen voorland ook. Het is angst voor een eigen voorland, maar ook angst voor de manier waarop we mens zijn verliezen. Want dat is wat we nu doen bij mensen met dementie. We ontnemen hun mens zijn. Waarom? Ja. Omdat we onze maatstaf bij hun opleggen. Dat kun je niet doen. Denk je dat het tijdens jouw leven nog gaat veranderen? Daar ga ik voor zorgen. Ja. Ja, ik geloof je. Ik geloof je ontzettend. Wat is het eerste wat je gaat doen nu? Dat boek is uit. Je hebt het aan Rutte gegeven. Je hebt het aan de Kamervoorzitter gegeven. Je gaat nu de boekhandels af. Ik ga er nu alles aan doen om de boodschap op de juiste manier te laten landen. Want dat is nodig. En hoe doe je dat? Met mensen in gesprek gaan. Want inderdaad, zo'n boodschap roept veel reacties op. Mensen hebben zorgen, maar die mogen er zijn. Maar laten we het daar alsjeblieft met elkaar over hebben. Nou, ik wens je ontzettend veel succes. Ik heb erg veel bewondering voor de gedrevenheid waarmee jij dit verhaal vertelt. En de strijd die je strijdt. Want het is echt een strijd. Ik zie het in je ogen. Dit komt niet, het is niet zomaar wat. Het boek Verpleegthuis ligt in de winkel. Dank je wel, Teun Toubesch. Heel veel succes. Maandag spreekt Pieter van der Wielen met actrice Sanne Wallis de Vries. Nooit meer slapen is als podcast te beluisteren via onze website of je eigen podcast-app. Straks op deze zender Miss Podcast met Stan Putman, Milou Brandt en Vincent Bijlo. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.